наш свет прыўкрасны. Мовіў ім ён смеючыся: над калі праўды ў ім зусім не дамагчыся, над калі навалач зямлю зрабіла хворы, упарта мовіў: я люблю, было і горы. Казаў усім, хто гаварыў пра сэрца стому і надрыў ад гора і страхаў, што свет прыўкрасны, над калі на ўсёй расквечанай зямлі знішчаюць птахаў.